RSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O praworządności i o trójpodziale władzy rozmawiają w Warszawie politycy i eksperci. Na początek łączymy się z naszą reporterką, która śledzi kongres Polska Wielki Projekt. Później zajrzymy do Gdyni, tam żegnany jest Dar Młodzieży, a jutro wyruszy w rejs dookoła świata. W serwisie Trójki sprawdzimy, co dzieje się w jeziorze Jamno w Zachodniopomorskiem. Poziom wody się obniżył, znaleziono też martwe ryby. Debata o praworządności i trójpodziale władzy rozpoczęła się, trwa trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt, który trwa w Warszawie. Biorą w nim udział politycy, eksperci, społecznicy i przedstawiciele świata kultury oraz biznesu. Obrady toczą się dzisiaj w Arkadach Kubickiego. Tam jest też nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj. Jakie argumenty padły w czasie debaty otwierającej trzeci dzień dyskusji? Filozof prawa Zbigniew Stawrowski zwrócił uwagę, że trzeba dokonać rozróżnienia między państwem prawnym a państwem prawa. Podkreślał, że państwo, które tylko prawa i porządku ustawowego przestrzega, natomiast nie wszystkich ludzi obejmuje opieką prawną, nie zasługuje na miano państwa prawa. W tym kontekście mówił o prawach osób nienarodzonych i tych, które swoje życie kończą. Tam, gdzie regulacje dopuszczają tego typu zachowania, gdzie nie wszyscy ludzie są otoczeni pełną opieką prawną, mamy do czynienia z państwem prawnym, a nie państwem prawa. Ja mam nadzieję, że Polska stanie się pierwszym państwem prawa w naszym kręgu kulturowym. Z kolei politolog Jarosław Szymanek powiedział, że nie jest ważne to, czy jest 6, 8, czy też są dwie władze, na co wskazywały różne koncepcje polityczne. Ważne jest to, co jest istotą podziału i czy system polityczny jest dobrze zbilansowany. Istotą poszukiwania owej równowagi jest nieufność między władzami. Ta nieufność to jednak jest nie tylko nieufność legislatywy względem egzekutywy, ale to także nieufność względem sędziów i władzy sądowniczej, której także trzeba patrzeć na ręce. Za godzinę wręczona zostanie nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego. W tym roku uhonorowany zostanie pisarz Antoni Libera. Z zapowiedzi wynika, że w tej części uroczystości weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. To Sylwia Białek, dziękuję za relację. Jutro w samo południe Dar Młodzieży odda cumy, aby ruszyć w rejs dookoła świata. Trasa przez Cape Town, Jakartę, Singapur, Meksyk i Los Angeles. Swoją podróż żaglowiec zakończy w Panamie, gdzie jego załoga weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. Uroczystości pożegnalne zaczęły się już wczoraj, w Gdyni jest nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Agnieszko, czy załoga jachtu już dotarła? Załoga jachtu już na pokładzie. Przy skwerze Kościuszki gromadzi się coraz więcej osób. Studenci Akademii Morskiej już weszli na pokład Daru Młodzieży. Są także uczestnicy rejsu, którzy zostali wyłonieni z konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dla niektórych to przygoda życia, ale wiedzą, że lekko nie będzie, bo rejs trwa 10 miesięcy, a w trakcie pojawiają się kryzysy. Uczestnicy rejsu podkreślają, że taryfy ulgowej nie będzie, co potwierdza komendant Daru Młodzieży, kapitan Ireneusz Lewandowski. Osoby, które się zdecydowały na ten rejs, wygrały konkurs, muszą sobie zdać sprawę, że przyszły na statek, gdzie tu się pracuje, normalna praca jest. Dzisiaj będzie po przyjściu tych nowych adeptów zapoznanie ich ze statkiem. W związku z tym, że dzisiaj jest przyjęcie, robimy tenty na rufie, stawiamy jeszcze żagle sponsorskie, tam jeszcze messingi trzeba gdzieś podczyścić. Dzisiaj rano od 6 byłem na statku, znalazłem parę miejsc, gdzie trzeba jednak podocierać. Pełny klar, jak to się mówi, jak na żaglowcu. Do Gdyni Dar Młodzieży powróci 28 marca 2019 roku. Fregata będzie miała wówczas za sobą ponad 33 tysiące mil morskich. A na antenie Trójki relacje z Gdyni usłyszymy jeszcze dzisiaj, jutro i pojutrze. A teraz pytamy, co dzieje się w jeziorze Jamno w Zachodniopomorskim. Giną tam ryby, poziom wody się obniżyła, a jej temperatura podniosła. Wiadomo już, że sprawdzone zostaną wrota sztormowe, które miały zabezpieczyć okolice przed zalaniem. Pod kątem tego, czy przypadkiem nie nastąpiła po prostu katastrofa ekologiczna poprzez tę inwestycję. Dla mnie jest przerażające, że inwestycja, która była tak droga, z taką pompą zamknięta przez marszałka i ogłoszona przez marszałka, dzisiaj tworzy nam naprawdę katastrofę ekologiczną na tym jeziorze.

Ale ja w ogóle nie śledzę, przyznaję się. Nawet nie mam telewizorka włączonego. Myślę, że takie 10 sekund po 19 wystarczy mi, żeby wiedzieć, jak to wyglądało. Ale życzę wszystkim młodym ludziom dużo szczęścia. Przy okazji pozdrowienia dla dzisiaj urodzonych. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Zaczęliśmy od Passengera. Proszę poszukać wideoklipu do tego utworu, dlatego że pan Passenger pojechał do Ameryki i w jednym z parków narodowych w Utah nakręcił absolutnie piękne obrazki. A ponieważ tam byłem nie tak dawno, to zupełnie inaczej to się ogląda. Hell or High Water zapowiada nową płytę Passengera, która już wkrótce. No i tak będzie się to przeplatało. Trochę nowości, trochę klasyki. Radio Kalifornia około 11.30. Po 12 po południu spodziewamy się gości. A delikatesy też absolutnie wyjątkowe i urodzinowe. Około godziny 12.30. No i tak nam szybko zbiegnie czas do 13, a potem będziemy gotowali młodą kapustę. Znaczy Ola u siebie, ja u siebie. Porównamy, czyja będzie lepsza. Bo to ta młoda kapusta to jeszcze z 2 tygodnie i już będzie stara. To u nich jakoś, u tej kapusty jakoś szybciej niż u nas. Erik Marienthal się pojawi za momencik. Właśnie, Erik Marienthal w delikatesach też. No i jeszcze nie powiedziałem o tym, że można podejrzeć, jak wyglądają wyniki listy przebojów. Wczorajsze notowanie na naszej stronie. Zestaw poszerzony o sporo nagrań, m.in. o tego Passengera, którego słuchaliśmy przed chwilą. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Come on and take the turn to me.

to dance with. And I don't care for emotions. I don't expect his devotion. I just need someone I can dance with. 'Cause I'm tired of dancing. Jestem, bo Basia zaśpiewała, że szuka kogoś do tańca. No Heartache, jedna z moich ulubionych piosenek z nowej płyty Basi Butterflies. Premiera albumu odbyła się wczoraj. Panie Marku, jak to możliwe, że w tonacji z Davidem Fosterem zabrakło tego utworu? Stand before eyes of the world. weszli państwo Beckham, potem weszli państwo Clooney, no bo to chyba alfabetycznie. No, ja nie podglądam, tylko dziewczyny, no jednak ciągnie, żeby podejrzeć, jak to tam wygląda. David Foster, jak to możliwe, że nie pojawiła się piosenka River of Love? Jak to możliwe, że nie pojawiło się jeszcze 29 innych piosenek? Bo myślę, że taka 40 Fostera to byłoby coś. W Radiu California Fleetwood Mac. Janan, to Fleetwood Mac oczywiście. Kartka z kalendarza, dokładnie 19 maja 1973 roku, a więc 45 lat temu na singlu ukazała się ta piosenka. Wonder I can think at all, and my lack of Chrome, Paul Simon. Piosenka dotarła w Ameryce do drugiego miejsca. W Wielkiej Brytanii taki singiel się nie pojawił, no bo to byłoby jednak lokowanie produktu. Dzisiaj chodząc rano kroki zastanawiałem się, jak się nazywały filmy do aparatu fotograficznego NRD-owskie. Na szczęście w ostatnim chwili mi się przypomniało. Nazywały się Orwo. Symbol, Where is the Love, ale dziś inna wersja. Searching alone in the night. Ooh. just come home. Love, to druga wersja, jest na tej płycie jeszcze wersja trzecia, może za tydzień albo za dwa. Brian Fennell występujący jako Symul, a teraz Joel Saracula, urodził się w Sydney, ale mieszka w Londynie.